อาทีนี้เน้นก็มาหาอาหารปริยติทุกข์ทุกข์ที่จะต้องทํามาหากินก็พูดไปแล้วนะเหมือนนกมันออกมาจะเช้ามันก็บินไปหากินมันก็จะว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่มันไม่ถือสานกมันไม่คิดมากทีนี้คนมันคิดได้ใช้ปัญญาคิดก็รู้เราต้องหากินเพราะงั้นถ้าเราไม่หากินเลยนั่งเอเตยันเตเตเอเตยันเตเตเยอยู่อย่างนี้แหละใครก็เอามาประเคนก็นั่งกินไปกินแล้วก็ถึงเวลาปวดช่วงก็ไปช่วงถึงเวลาเหี่ยวก็เหี่ยวไม่ถึงเวลาเหี่ยวก็อยู่ไปนั่งหลับหูหลับตาไปถึงเวลา